ay borom xam xam ñew nañu magal ci yesu bi nga xamé ni yesu judd na ci betlehem ci diwan yude amon na ay borom xam xam yu joge penku ñew yerusalem boba ci jamono bur bi erot la won ñu ne ana bur bi judul yow ci ndax te gis nañu bidé wam ci penko te ñew nañu ngir magal ko biko erot bur ba déggé mu dal di jaxlé mom ak wa Yerusalem gep mu wolu nak serigne su mag sepp ak khutba kati xet wa laaj len fu almasi bi manam christ wara juddo ñu ne ko ci betlehem ci diwan yude ndax te li lañu bind jaarale ko ci yonent yow betlehem ci diwan yude du yow ya yes ci njiti yude ndax te ci yow la di gene njit ki sam israël sama xet ci kaw lolou erot wolou ci kumpa borom xam xam ya di len cietowu ngir xam bu wor kañ la bidew bi fekk nonu mu yabal len betlehem na dem len fa set bu wor mbirum xale ba bu ngeen ci amé lu wor nak ngeen xamal mako ngir man itam ma dem magal ko ba ne teul jitalen ba ag tim fa xale ba nek bañu gisee video ba nak ñu am mbek mu reey reey ñu dugg ci kër ga gis xale ba ak mariama ndayam ñu dal ci sukku diko magal ñu ubi sen boyatu alal may ko wurus ak ciuray ak ndablu xeng lu ñuy wax mir Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah.